kumana. Matumani yangu ni kwamba ujambo pale pote ulipo, unaotega sikio ni idhaa ya Kiswahili ya Radio Isanganiro inayosikika moja kwa moja kutoka jijini hapa Bujumbura. Huu ukiwa ni ule muda wa kukuletea taarifa habari katika lugha ya Kiswahili. Kwanza muktasari wake. Ni kwamba taarifa leo itagubikwa na kichwa kimoja ambapo tutazungumzia uharibifu wa ziwa Tanganyika na kinachofanyika ili ziwa hilo liwe na mazingira mema. Na hapo raia wanaoendesha kazi ya kivuvi kwenye kituo cha Kajaga waeleza kuwa huwa wakisaidia kuboresha mazingira ya ziwa Tanganyika, wakieleza kwamba wanagubikwa na uhaba wa sehemu wanapofanyia haja kubwa wanapoendesha kazi za kivuvi. Na huko mkoani Rumonge, kando la bandari la mkoa huo, panashuhudiwa taka tofauti pakiwemo kinyensi. Meta 150 ndizo umbali watu wangesahili kuheshimisha kabla ya kuendesha kazi za ujenzi kando la ziwa Tanganyika, kama mtakavyopata maelezo zaidi na mtaalamu wa mazingira katika taarifa hii. Na kwenye shirika linalohusika na ugavi wa maji Regideso watuliza nyoyo raia kutofia kwa maji wanayotumia, wakieleza kuwa maji wanayotumia yanatoka mbali na palipo panaposhuhudiwa maji machafu. Na kama mnavyoelewa, mwishoni wa taarifa hii chumba cha habari kimekuandalia uhariri kuhusu swala hili. Kuna haya bila shaka na mengineyo mengi zaidi, jiunge nami hadi tamati. Upande wa pili mitambo yaongozwa vema na Elia Kadogo. Karibuni Isanganiro. Habari kamili. Muto wa Kinyangonge unaopitia kata ya 10 ya Mutani Ngagara jijini hapa Bujumbura panashuhudiwa taka tofauti zinazoelekea ndani ya ziwa Tanganyika. Baadhi ya wanaoendesha kazi kando ya muto huo waeleza kuwa mvua inaponyesha kwa kasi huwa pakishuhudiwa maji barabarani yaliomo na taka tofauti. Raia hao wanatolea wito wa husika kufanya wawezavyo ili ziwa Tanganyika lisiendelee kufilisika. Na baadhi ya wavuvi wanaoendesha kazi za kivuvi kwenye kituo cha kivuvi kilichoko Kajaga jijini hapa Bujumbura waeleza kuwa huwa wakisaidia kwa kuondoa taka zilizoko kando la ziwa Tanganyika na kuziteketeza kwa lengo la kuboresha mazingira ya ziwa hilo. Wavuvi hao waeleza kuwa baadhi ya changamoto zinazowakabili ni uhaba wa vyoo vya kisasa, kwani nyakati za kuendesha kazi za kivuvi huwa wakikosa maeneo ya kufanyia haja kubwa wakiwa ziwani. Na taka tofauti pakiwemo kinyesi vinaripotiwa kwenye bandari ya huko mkoani Rumonge kando la ziwa Tanganyika. Wakaji wa Rumonge waliohojiana na kituo hiki cha Radio Isanganiro wanaeleza kuwa hali hiyo inaweza kusababisha madhara tofauti pakiwemo magonjwa mbalimbali. Melikioro Munama, afisa anayejishughulisha na mazingira mkoani Rumonge, yaeleza kuwa jitihada za kuboresha mazingira ya ziwa Tanganyika ni vita ya kila raia, hususan wale waliobobea kwenye sekta ya mazingira. Na habari hii ni kwa mujibu wa ripota wetu mkoani Rumonge, Bwana Jean-Pierre Misago. Na tukiendelea na taarifa hii ya habari ni kwamba iwapo kuna sehemu ambapo panashuhudiwa uchafu, kuna na sehemu zingine ambapo panashuhudiwa usafi, na hapo ni kwenye hoteli tofauti zilizoko na ziwa Tanganyika. Tulipofika tumeshuhudia watu tofauti wakiondoa taka hizo kwa lengo la kuboresha mazingira ya ziwa Tanganyika. Nilipoti yake Moise Misago. Kwenye sehemu hizo zilizopo kwenye mwambao wa ziwa Tanganyika kama kwenye Bora Bora Beach na penginepo kando na hapo, unakuta kuna wafanyakazi wanaohusika na kuokota pamoja na kukusanya uchafu huo. Sehemu hizo unakuta kuna maji safi. Mahala hapo unakuta pia kuna sehemu maalum ya kutupa uchafu. Huyu hapa ni mmoja kati ya wafanyakazi wanaohusika na kukusanya uchafu wenyewe. Ukiona kama ile uchafu inakuja, tunafanya ile usafi ya kufagia pale na kukamata ile uchafu. Uchafu tunatupa kwa mbali, au ingine tunaunguza ile machupa na makopo mbalimbali, tunatosha pale pembeni ya bahari, kusawa bahari baki iko sawa, kila mtu mwana atakuya aone kama maji iko sawa, tunatupa au tunaunguza. Hata kwenye Safi Beach kando na bandari la Bujumbura hali ni kama hiyo. Wanafanya mazoezi yao ya kunyosha misuli eneo hilo, unawakuta wakikusanya uchafu unaotoka katika ziwa Tanganyika. Huyu ni mmoja kati yao, anasema kuwa wanafanya hivyo kwa kulinda mazingira. Hapa baharini tunakuja kila wakati kufanya yani sporu, Sasa tukutana uchafu na kama uchafu huko pembeni ya bahari sio vizuri, na ndio kwa maana ifo tufanye uswafi, tulinde bahari hata na vidudu vile kwa ndani ya maji kama samaki kama nini, na hizo ziishi vizuri. Kando na hao wanajitolea, Safi Beach inafanya kazi wanahusika na kufanya usafi eneo hilo. Omari Mani Rambo na miliki wa Safi Beach anabaini kuwa kila Jumapili anayeingia sehemu hiyo ya kupunga hewa huwa analipa pesa 500 za kuchangia kulipa wafanyakazi ambao wanaokota uchafu sehemu hiyo. Huwa kila siku Jumapili tunafanya mambo kita mambo ya show, waimbaji wanakuja, tunafanya michezo, tunalipisha kiasi ya franga 500. Hiyo 500 kwa kweli inasaidia sana kwa usafi wa hapa. Ni kwa sababu ya hiyo pesa 500 tunalipisha na ndiyo inafanya bichi kuwa hivi. Wamiliki wa sehemu hizo za kupunga hewa wanasikitishwa na kuona mifereji ya maji machafu ya kutoka jijini Bujumbura inamwaya maji machafu katika ziwa Tanganyika. Shukrani Moses Misago kwa ripoti yako. Na tunapoendelea na taarifa hii, kuna shuhudiwa nyumba zilizojengwa bila kuheshimisha umbali wa mita zinazohitajika, na hapo ni kata ya Kinindo na Kibenga magharibi mwa jiji la Bujumbura. Raia wanaoendesha kazi na eneo hilo wabaini kuwa nyumba hizo zilijengwa bila kuheshimisha kanuni za ujenzi, kwani mara hapo palikuwa pakishuhudiwa maji siku zilizopita. Unapofika eneo hilo, kinachodhihirika ni maji yenye uchafu yanayotoa harufu mbaya. Nilipoti yake Medar Niyonkuru. Kando la ziwa Tanganyika kwenye mita zisizofika 20 panashuhudiwa idadi ya nyumba nyingi pamoja na vilabu vya pombe, na hapo ni kata ya Kibenga na Kinindo magharibi mwa jiji la Bujumbura. Eneo hilo kuna sehemu ya kusafisha magari. Uchafu unaotoka kwa gari hizo pamoja na maji ya sabuni vyote hutupiliwa ziwani humo. Eneo hilo kinachotofautisha maji na nyumba ni nyasi zinazoota ziwani na kando la barabara. Kingine, maji yaliyo kando la ziwa ni yenye rangi ya kijani pamoja na rangi nyeusi, pia yenye harufu mbaya. Upande wa magharibi wa ziwa Tanganyika panashuhudiwa vyuma vinavyoonyesha mipaka ya kutozidisha nyakati za ujenzi wa miundombinu. Ila kuna walioheshimisha mipaka hiyo na wengine waliokiuka sheria kama tulivyoshuhudia. Raia wa eneo hilo waeleza kuwa baadhi ya nyumba zilizoko eneo hilo zilijengewa mahala palipokuwa pakipita maji. Hayo yanajiri wakati ambapo sheria ya maji yaeleza kuwa hakuna anayeruhusiwa kujenga kando la ziwa Tanganyika bila kuheshimisha umbali wa mita 150 kama sheria inavyoeleza. Shukrani Medari Niyonkuru kwa ripoti yako. Na kuhusu hali hiyo, mita 150 zinazo itajika kwa kuheshimisha umbali wa ujenzi zinahesabiliwa kuanzia pale panaposhuhudiwa unyevunyevu. Hayo yabainiwa na Albert Mbonerane, mtaalamu wa mazingira, akichukulia mfano wa baadhi ya nyumba zilizojengwa kinyume na sheria ya maji. Mtaalamu huyo yaeleza kuwa kilicho sahihi ni kutofautisha nyumba zilizojengwa bila kuheshimisha sheria hiyo na zile zilizo kiuka kabla ya sheria hiyo kutiliwa manane. Aida Bwana Mbonerane ya shangazwa na nyumba zinazoendelea kujengwa kando la ziwa Tanganyika bila kuheshimisha mita hizo 150 za sheria mwaka 2012. Tumusikilize Bwana Albert Mbonerane anakaramaniwa na mwenzetu Erike Nduwayo. Hariho ingingo yari mwibwirizwa shingiro riheruse kusubirikwa. Kuna ibara iliyokuwa kwenye katiba iliyobadilishwa, ni ibara ya 159 inayosema kuwa waziri anayehusika na maji akiona kuwa pembezuni mwa ziwa Tanganyika kuna maeneo ya unyevunyevu, wakati huo haisabu mita 150 bali anaweza kwenda hadi katika mita kati ya mita 300 na mita 400, sababu maeneo hayo yanahitajika kulindwa. Endapo ziwa Tanganyika litarejea kuwa sehemu iliyokuwa mwaka 1963, nafikiri itakuwa vipi? Mwaka 1964 kulifanyika kikao cha nchi zinazochangia ziwa Tanganyika kama Burundi, Tanzania, DRC na Zambia. Sana sana wakati kuliharibika vitu vingi, barabara ielekeayo Gatumba ilikuwa haipiti, Kajaga pale pote palikuwa kwenye maji, Avenue du Large, Kibengari Rar ilikuwa ni kwenye maji, barabara ielekeayo Rumonge, kuna baadhi ya sehemu Tanganyika ilikuwa imezidi na barabara haipiti. La kufanya ni kuheshimisha sheria na waangalie ikiwa ni meta 150 hizo zimeheshimishwa, na kwenye wizara kuna shughuli nzuri waliokuwa wamefanya kwa kuweka mpaka kuanzia Kajaga, wakafanya mita karibu 65 kuzidi Kabezi, ila mipaka hiyo iliondolewa. Hatua nyingine wizara ya mazingira inatakiwa kuchukua ni kuwa ibara ya 155 ifuatishwe na kuangalia wanaojenga wote sehemu hiyo wachunguze ikiwa walijenga kwa mujibu wa sheria. Wakikutana mtu amejenga kwa mujibu wa sheria wakitaka wamwache, ila wakikuta naye jenga hata kama amepewa ruhusa na wahusika wa urbanisme nyuma ya tarehe 26 mwezi Machi 2012, baada ya sheria hiyo kusainiwa, watu hao wapo kinyume na sheria. Kusohoka au bantu bari mu makosa. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Kwa upande wa majira, imetimia ni saa 7 na dakika 38 saa Afrika ya kati, sawa na saa 8 na dakika 38 saa Afrika mashariki. Hii ikiwa ni Radio Isanganiro, ila ni kukumbusha kwamba taarifa hizi unaweza kuzipokea mubashara kupitia mtandao wetu, kupitia mtandao wetu wa kijamii ambao ni Isanganiro Burundi, mtandao wa Facebook. Na kwenye shirika Regideso linalohusika na ugavi wa maji na umeme, waeleza kuwepo uharibifu wa mazingira wa ziwa Tanganyika. Ila Fabrice Nkurunziza, mkurugenzi wa maji kwenye shirika hilo, anawatuliza nyoyo wakati wa manispaa ya jiji Bujumbura kwamba maji wanayosambaza kwa raia huchotewa kwenye umbali wa kilomita 3, akifahamisha kuwa huwa wakiweka ndani dawa ya ndani ya maji hayo kabla ya kuendesha operesheni za ugavi kwa wanashirika. Hebu tumusikilize, anatafsiriwa na Moses Misago. Tunapenda tutulize nyoyo raia kuwa maji ambayo tunagawa ni maji safi. Tunayatoa kwenye umbali wa kilomita 3.5. Pia maji hayo yanakuwa hayana uchafu, kwa kuwa uchafu huu bado kufika eneo hilo. Kuna sehemu yanapitia ili tukague iwapo hayana uchafu ndani yake. Iwapo utakuwemo, tunafika tunaweka dawa ya kemikali. Hapa kwenye mwambao wa ziwa Tanganyika kuna kituo cha kupokea maji hayo na kuyaagiza katika kituo kingine kilichopo kando na redio ya taifa. Hapo ndipo maji hayo yanaandaliwa gutunganya ayo maji. Na kiwanda Savunoro kinachosotewa kidole kwa kuchafua ziwa Tanganyika kinaomba serikali kuunganisha mifereji ya maji potofu kwenye mifereji inayoelekeza uchafu katika bwawa la Buterere, ili uchafu huo ufanyiwe kazi kabla ya kufika ndani ya ziwa Tanganyika. Mbali na hayo, kabla ya kazi hiyo, kiwanda Savunoro kinaeleza kuwa kiko ukingoni kwa kumaliza ujenzi wa kisasa wa kuchunguza maji machafu yanayoelekea ziwani Tanganyika. Na kwa mujibu wa wizara ya mazingira, kilimo na ufugaji, wanabaini kuwa kuna kazi za dharura zinazofanyika kwa sasa ili ziwa Tanganyika liwe na maji yenye usafi. Hayo ni matamushi ya mkurugenzi wa kudumu wa mazingira, maji pamoja na usafi, Jeremiah Hatemba. Anaeleza kuwa kilichopewa kipaumbele ni ukarabati wa eneo panapofikia taka zinazotoka jijini Bujumbura. Aida, kiongozi huyo yaeleza yatolea wito raia kwa ujumla kwa kuwa wenye moyo wa uzalendo kwa kuheshimisha kanuni na vigezo vya usafi. Tumusikilize bwana Jeremiah na Hatemba akitafsiriwa na mwenzetu Ernest Pablo Bajuwabo. Ziwa Tanganyika, wengi walikuwa wanajua kwamba ile sehemu ya kusafisha maji haitumiki. Tunalolifanya kwa ushirikiano na wizara ya mambo ya ndani kupitia SETEMU, tunataka tuitengeneze ili maji yanayoingia katika ziwa Tanganyika kuharibu viumbe hai na maji tunayoyatumia hapa mjini Bujumbura, sababu zaidi ya 90% ya maji tunayokunywa yanatoka katika ziwa hilo. Kwa hiyo tunataka ile takataka lisiingie tena ziwani na maji yanayoingia yao yamesafishwa. Tangu mwaka 2014 tumepanua yule mfereji ili viwanda vyote viweze kutumia, na kuna utafiti ambao ulianza ili viwanda vikubwa vyenye uchafu mbaya vitumie mfereji huyo ili uchafu huo usije ukaribu viumbe hai katika ziwa Tanganyika. Ziwa Tanganyika ni zawadi tuliopewa na Mwenyezi Mungu. Ni vyema kila mtu ajue kuwa ni jawabu kwake kulinda ziwa hilo, na ziwa Tanganyika sio sehemu ya takataka. Wajue Tanganyika ina faida kubwa kwetu, taifa la Burundi na dunia nzima. La pili, na wamiliki wa viwanda vikubwa waonyeshe jinsi ya kulinda ziwa hilo. Ikindi cha kabiri nacho nuko aba bantu bafise amahinguriro cyangwa abantu bazi ko bakora kwa ibiryo cyuma ico cyaga cha Tanganyika gihumana bateza kwerekana nabi ngene bateza kugikingira. Na kuhusu haribifu wa ziwa Tanganyika na kile kinachofanyika kwa kukinga madhara yanayofikia ziwa hilo, chumba cha habari cha Radio Isanganiro kimekuandalia uhariri ambao unasomwa na mwenzetu Ernest Pablo Bajuwabo. Ziwa Tanganyika ni moja ya maziwa makubwa katika kanda la Afrika. Ulimwenguni Tanganyika inakuja kwa mara ya pili kwa kina chake baada ya ziwa Baikal la upande wa Asia. Pamoja na hayo, ziwa Tanganyika ni mali kubwa kwa nchi ya Burundi, inaongezea Burundi fedha kutoka kwa sekta ya utalii kwa wanaoshuhudia uzuri na mapambo yake. Raia wa Burundi hukula samaki kutoka ziwa hilo na kubuni maisha kutokana na kazi wanazoendesha ziwani Tanganyika. Kutoka ziwa hilo, Warundi hukula samaki wa aina mbalimbali kutoa maji ya kutumia hasa wakaji wa miji kando kama Bujumbura na pengineo. Ziwa hilo likiwa linarahisisha safari kuelekea nchi tano na kurahisisha usafiri wa bidhaa mbalimbali. Ila zawadi hiyo Mungu aliyozawadia nchi ya Burundi inasongwa mno, kuwa wanaomwagia taka tofauti kutoka viwanda mbalimbali, kuna waliogeuza bafu la kuogea, mito mbalimbali kulitolea uchafu aina yoyote, na wanaolitumia kwa kujisaidia kwa haja ndogo ama kubwa. Bali na vitendo vibaya kwa ziwa Tanganyika, mtu hawezi kusahau majengo yanayosimikwa katika eneo zilizohifadhiwa kwa ajili ya ziwa hilo. Kwa hali ya sasa, wanyama wanaoishi ziwani Tanganyika hurandaranda mitani na kuharibu kilimo jirani. Hali ikiwa hiyo, wakati kuna sheria ya kuzingatia maji, mazingira na taasisi za serikali kuheshimu sheria hiyo zikiwepo. Ila seneti la Burundi mwaka 2018 lilikuwa limependekeza majengo yote ambayo hayakuheshimu sheria kando na ziwa Tanganyika zibomolewe kama ilivyowahi kutokea zamani, na watu wakijiuliza kwa nini maneno hayambatani na vitendo. Ingawa hali ni hiyo, kuna wanaviwanda na nyumba za wageni wanaojaribu kusafisha maji hayo kabla ya kuagizwa katika ziwa Tanganyika. Ila wangali wadogo na jitihada zao kuonekana kama hakuna mabadiliko. Sasa kama hakuna jitihada zingine kwa kuokoa ziwa Tanganyika, kesho Warundi si watakuja kutafutia maji safi katika nchi zingine? Haitaaibisha Warundi wakijielekeza nchini Kongo kwa kutafuta maji safi? Ila isitokee, sisi hatuamui, ila tunashauri. Kuliharibu ziwa Tanganyika si sawa na kukata mti unaokalia. Kama muda haujakwenda, ni muda mwafaka wa kulitendea haki ziwa Tanganyika. La sivyo, wahenga walisema, chelewa chelewa utamkuta mtoto si wako. Shukrani Ernest Pablo Bajuwabo kwa uhariri huo. Na kabla ya kuteremsha nanga, ndugu mpenzi msikilizaji wa taarifa hii, ni kwamba hakuna mwanahabari mwenye asili ya Burundi au kutoka ugenini ambaye anaruhusiwa kutoa habari kwenye radio ya Uingereza BBC au sauti ya America VOA akiwa Burundi. Hiyo ni mojawapo wa hatua zilizochukuliwa na baraza Sense linalohusika na kuchunguza vyombo vya habari nchini hapa Burundi, na hapo ilikuwa ni Ijumaa hii. Kupitia mkutano na waandishi wa habari baada ya mkutano ulioendeshwa na kinara wa taasisi hiyo Nestori Bankumukunzi, alifahamisha kwamba vikwazo vilivyochukuliwa vituo hivyo bado vinaendelea. Na ni hadi hapa, ndugu mpenzi msikilizaji wa Radio Isanganiro, sina la ziada kuteremsha nanga ya taarifa hii. Shukrani zangu za dhati ziwafikie nyinyi wote mliojiunga nami tangu mwanzo hadi tamati. Nimshukuru pia fundi mitambo wangu Elia Kadogo aliyeniwezesha ili sauti hii kufikie pale pote ulipo. Mimi tukutane hapo saa 10 katika habari kwa ufupi.